de love, ia că tromie ne blendă pe ceau. That's why to the day that I die, it's on. I'ma fight for the cause. When the pit bites, you know what happens to the jaw. Fuck around and it might be y'all. Big L, big pun, B-I-G and Pac. Why are you so bad? Destiny's a heart that burns the fire. Can make us higher. You just made me feel sad. This was the best thing I could ever have. That's the word you said. I was wrong, I did not tell. Sună foarte, foarte bine. Avem primele SMS-uri, dedicații 0722 20 60 20. Bună seara, bunăciunilor. Hai că vă țin companie până la sfârșit. Pup boticul vostru, Alina. Vai, bam, mulțumim, bam. Te pupăm și noi. Mua. Salut, sunt Dragul Pete. Vreau și eu dedicațiile să fie pentru toți prietenii mei și pentru voi, sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte mult. Sunteți cei mai tari, băieți. Maria din Constanța. Mulțumim, Maria. Da, Cosmin, boom pentru toți prietenii mei din Panciu. Melodia lui Connector, Vara nu dorm, că tot a revenit căldura. Căldura a venit chiar prea repede anul ăsta. De mâine intră piesa asta oficial în playlistul Kiss FM și o să o tot auziți, vă garantăm noi. O să vă plictisiți de ea până la toamnă. Avem Fly Project, muzica. Ne întâlnim și cu Jamie Bun, Shura. Și nou single, Lucky Project, Party Starter. Vreau să zic că tot de mâine mai avem încă o piesă în playlistul Kiss FM. Dar o să aflați toate la momentul potrivit. La Kiss FM, asculți doar hituri. Amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba.

como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, como te quiero yo. Suavemente sí, hacemos el amor. Suavemente sí, como te quiero yo. Pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/KissFM România, așa că vă invităm să lăsați delichisturile voastre acolo, să le știm în vreo 12 minute, așa. Și ne apropiem de 690.000 de like-uri pe pagina noastră de Facebook. Suntem o mare familie acolo. Mai puțin, mai puțin. Și ne facem 700.000. Așa că pregătiți-vă cu siguranță. În câteva săptămâni suntem 700.000. În weekend, partidul Kiss FM se întâmplă în felul următor. Olic și Dan Fințescu sunt vineri la Timișoara, în Happy Club din complexul Sulențesc. Iar sâmbătă suntem în club Mondo din Pitești. De acolo o să transmitem live începând cu miezul nopții. Mega petrecere, hai să continuăm cu Deep Central, Speed of Sound, Michel Telu, Ice și Pego. Și Ina vine cu Wow. Ce cred că ne întâlnim și cu Giulia, Vorbe Goale. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Yeah. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down. bătut Doru de la Deep Central sunt la Kiss FM, ascult doar hit. Dacă ești lui, e week. atunci. Cine pierde? Atenție! 1, 2, 3 și... Nu! Ce-am zis? sau o bere. Giulia Bobicoale, hai să luăm mesaje de pe Facebook, un post de Kiss FM România. Am crezut că a terminat de cântat, Giulia. Acum a terminat. Am crezut că a terminat de cântat. Așadar, de Kiss-uri de pe pagina noastră de Facebook, Creața, D, Like Chocolate, Maria Maria, special pentru toți ascultătorii Kiss FM, True Story, 50 Cent, Jeremiah, Down On Me, pentru George din Alex... De la Alexandra. Uite că a scris bine Jeremiah, nu ca un domn de ieri care scria Jeremiah. Saviu Candra, să fie de la Andrușca pentru tăticul ei iubit. Florin, te voi cu presupun că nu aveți o melodie de la festivalul Melodie 86 de la Mamaia, nu? Ba da, imediat. O să ne uităm pe YouTube și punem un fragment și-l și remixăm imediat. În două minute o să auzi una foarte, foarte frumoasă. Valentin zice așa, dedic toate piesele de astăzi pentru cei care mă cunosc. Hai să, dacă tot îl cunoaștem, să zicem Valentin Mihăilescu, îl cheamă pe om. Andrei și atât, de la Andrei pentru Lori cu melodia Shuda. Și încă unul de la Cristina, care vrea Ina pentru cel mai drăguț băiat din Sân Mihai, Roman și Cuba. Vrea pentru Diuță, cea mai bună prietenă, de la Eliza, melodia Shining Heart, mersi. Puțin mai încolo vine cu siguranță și piesa lui Laurențiu Duță. Camelia e deja alături de noi. George, cred că s-a dus să bage ceva la ghiozdan, nu? În câteva clipe ne întâlnim aici în studioul din Plața cu Camelia și George Hora. Hello, hello! Ceau, ce faceți, băieți? Uite, foarte bine, vă așteptam. Voi de unde veniți? Ați fost la masă? Fost, dar mai de mult. O să mai mergem o dată, dacă tot am venit în mall. E frumos, da, dacă... În mall... vedem cum e mâncarea în București. Ce vorbea, aș vrea să ne vedem la mall. În mall se fac trei lucruri. Vii la studioul Kiss FM, mănânci sau mergi la film. Da. Hai, mai și cumperi. Și magazinele, hai, chiar pentru ce? Shopping. Cine are timp de shopping în ziua de azi? Uite-te la magazine, da. Ok, câteva clipe. Avem aici în studioul din Plața. Îi avem invitați pe Camelia și George Hora. Ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc, mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres. Că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub paliere bine. Se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Și vine câteodată să arunc. Să nu faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi. pentru ziua de ieri. Că mâine e o nouă zi și știu că-ți vine câteodată să-ți pierzi. Ție nu-ți place să ceri și dacă plângi să nu faci, să nu faci pentru ziua de ieri. Să nu plângi, să nu plângi pentru ziua de ieri. Că mâine e o nouă zi și trebuie să speri. Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile, probleme. Cu invitații de astăzi, vă ziceam de Camelia și George Hora. Hello, hello, pe rând, mai întâi Camelia. Salut, salut, salut. Hello, ce faceți voi? Foarte bine. Exact, am venit din Timișoara special să stăm vreo săptămână sau cât am stat, George? Da, o săptămână deja. Cred că mai bine deja. De o să... Nu, da. Azi. O săptămână facem azi. Azi, da, corect, corect. Foarte tare. Ne-am auzit exact joia trecută seara. Da, da, da. Dar nu v-ați gândit între timp să vă mutați de tot în București? Adică n-ar fi mai ușor să diluiți aici cu casele de discuri, cu artiștii? Ar fi o variantă, dar se pare că ne merge bine de acolo din Timișoara, așa că o să venim cât mai des când trebuie. Foarte bine. Hai să vorbim cu Camelia. Ce faci? Cum ești? Foarte bine, fericită că piesa merge bine. Merge incredibil de bine. Da. Vedem linkul piesei de acum câteva luni. Are 4.400.000 de view-uri pe YouTube. Păi cred că piesa am ascultat-o... Ai fost la noi în emisiune acum... Jumătate de an. Cam așa. Și am ascultat atunci prima dată. Și de atunci, uite, astăzi pe linkul, pe unul din linkurile acelea, 4.400.000 și videoclipul de acum o lună, peste 700.000. Foarte tare. Astea sunt niște cifre impresionante. Suntem foarte mândri pentru că sunt producții independente și videoclipul și piesa. Adică le-ați muncit voi doi. Exact, sunt la label-ul nostru și cumva este o realizare pentru noi. Foarte tare, vedem aici videoclip produs de George Hora și Ionuț Trandafir. Foarte frumos, bravo. Baftă maximă mai departe. Uite, mulțumim. Se pot face lucruri și din provincie. Cine, nu, cine zice că, bă, dar stai, eu sunt la provincie acolo, nu putem. Cum să nu, uite. Se poate, se poate, foarte bine. Să fii pasionat, să faci chestia asta din pasiune și nu da, ca alții da. Pentru bani, bani, bani, bani, bani. Și da, da, da. Bine. Adică să știi să le bachetezi. Te faci piesă, o compui, o scrii, faci videoclip, cerință foto, nu? Exact. Cum zic eu, trebuie să ai viziune, domnule, trebuie să ai viziune. Vizuină. Vizuină, viziune. Foarte tare. Ok, hai să ne spui, ce vrei să ne spui de pe tine? Ce mai faci în viitor? Ce mai faci? Piesă, în afară ce mai faceți de... voi, de fapt? Noi vrem să scoatem un nou single, Camelia. Probabil în luna mai, nu știm exact. Să vedem dacă reușim. Și George a fost foarte ocupat în ultima perioadă, dar mai bine vă povestește. Da, recent am predat câteva producții pentru nou album Voltage, care iese în luna mai spre final, cu o revistă. Și sunt foarte mândru să spun că am lucrat cu băieții de la Voltage foarte bine. Și care sunt ultimele piese lucrate cu ei? Sunt de pe albumul nou. Da? Deci nu le-ai auzit, sigur. Exact, le veți auzi pe album. Este și chiar următorul single va fi o piesă produsă de mine, care va avea și o variantă împreună cu Camelia. Foarte tare, ia auzi, un double version. Păstrați ideea Voltajului, adică chitară, live, stilul lor. Eu zic că acum vom vedea un Voltaj upgraded către o fuziune între pop-rock, dubstep și R&B. Wow, Voltaj pe dubstep, asta e chiar o surpriză. Puțin, nu mult, dar puțin, cât trebuie. Da, foarte bine. Chitările nu lipsesc, chitările sunt importante la ei. Până acum asta cu dubstep-ul la Gabi Huiban am observat-o în ultimele lui, nu știu, câteva, 3, 4, 5 producții. Da, da. A băgat câte o mică bucățică acolo și... Da. Sună tare bine, așa că așteptăm și de la Studio 66. Da, da, da. Niște tocmai am venit de la Gabi de la studio, cu băieții de la Gala am fost acum la o sesiune de scriere. Ne înțelegem bine foarte și cu ei. Foarte și bine. Asta și făcut acum în București zilele astea, ne-am întâlnit cu mulți producători. Explică-ne, de fapt, nu nouă, ci ascultătorilor, ce înseamnă sesiunile astea de scriere. Adică songwriting, vă întâlniți pe negative și scrieți piese, nu? Pe el să zică. Exact. Ne-am întâlnit în săptămâna asta cu mulți producători, de la Play & Win, la Gala Records, Haha Production, am mai fost și pe la ei, ne-am întâlnit cu ei. Efectiv, ne întâlnim, facem muzică pe loc, au ei negative, gata, facem linii peste ele. Efectiv, schimbăm energia, asta contează. Da. Tare. Exact, știi ce am, Olix? Deci, da? Deci ai notat, da? Ai scris, da? Ok, hai să auzim Come Again, o piesă care nouă ne place foarte mult. Nu, prima oară, ascultăm prima oară. Prima oară. Și apoi ne toarcem cu George Horea și Camelia în studioul Kiss FM din Plața România. Ceva de mii videoclipul. Și culmea, nu prea a fost difuzată la radio, dar ne bucură că exact, ce puțin pe YouTube a mers. Și cred că și concertele merg destul de bine. Exact. Multă lumea pe de rost concerte. Bun, hai să ne spui și despre noul tău single, George. Da, pe 25 martie a lansat nou single. Chiar de ziua ta. Exact. Se numește O Să Fie Bine. Deci un featuring cu Puia și o piesă foarte pozitivă. Dar am înțeles că de 3 ani încoace faci asta, de ziua ta lansezi un single. Nu știu ce s-a întâmplat, tot de ziua mea o fac lată. A fost Elio, a fost OK. Anis în Badin a fost de ziua mea, dar o să fie bine din nou, s-a întâmplat pe 25 martie. Foarte tare. Te-am dorit mă succes și cu acest single și cu următorul. Da, este un mesaj uplifting, așa, foarte pozitiv și sper ca lumea să înțeleagă ce am vrut să spun. Avem pe YouTube linkul cu tot cu versuri, frumos. Da, da, da. Cine a scris muzica, cine a scris versurile. Scrise de mine versurile. Da. Scrise pe YouTube. Bă, dar YouTube ăsta e talentat, știe să scrie și muzică și versuri. Da, da, da. Camelia, când ne povesteai de noul single sau de viitorul single, știți deja cum sună? Aveți o idee în română, engleză? Avem un demo. Dar nu vrem să spunem încă nimic, că dacă se schimbă. Îl avem aici pe iPhone, vi-l punem imediat de pe iPhone. Deci nu ne spune nici dacă e limba română. Te punem la microfon, da. Dacă George vrea să strice surpriza. Dacă vrei să dăm și un jack mic. Fii atent, dar fii atent schemă, e super simplu. Adică e limba română și are câteva versuri. Nu, nu e limba română. Bun. Foarte tare. Iată un preview în timp real live în studioul Kiss FM la o piesă care e în lucru. Da, da, da. Pe dacă oamenii țin tot în telefoane, de ce să nu facem un mic preview? Spuneți-ne cu cine mai lucrați. Pe tot am auzit DJ care lucrează cu voi. Da, ne înțelegem foarte bine cu DJ Asher și Screen. Exact. Care am cunoscut recent. Au făcut niște remixuri pentru Camelia. Uh-huh. Au niște producții foarte bune. Cred că o să facem și niște colaborări cu ei. Și în rest pe DJ Andy, care știți, mai lucrăm și cu el. Piesă nouă, și... ceva pentru Andy în curând? Nu spune nimic. Aaaa, nu spune nimic. Surprize. Și acum fii atent, o scoate din telefon. Opa. Hai cu telefonul, play. Așa, și în rest cred că o să ne ocupăm foarte, foarte strict de artiștii noștri. Eli, Mark, Voxis, Camelia și George Hora. Voxis au scos și ei piesă nouă, nu? Exact, My Girl se numește. Tot lucratele voi, așteptăm să auzim cu la radio și așteptăm și pe ei în București. Exact. În principiu ne vom concentra pe artiștii Studio 66 în perioada următoare. Ok, baftă maximă, George Hora, Camelia, cu single-urile, cu producțiile și pe final date de contact pentru fani. Facebook, Twitter. Facebook oficial, George Hora oficial și Camelia oficial. Nu uitați că o să fie bine. Ok, facem poze imediat și le punem pe site-ul Kiss FM și pe Facebook. Hai cu o piesă din playlist și apoi ne întoarcem la mix, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Come and get it. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. La Kiss FM ascult doar hituri, suntem întorși în direct. Începem chiar acum o nouă oră de mix live din Mall din Plața România. Începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits, numai piese mixate, fără reclame. Avem Mandinga, Azaleia pe început de oră. O să ne întâlnim și cu Raluca, noul single Surrender My Love. Și Dave Ott Club remix pentru J-Lo, I'm Into You. Bun, start SMS-uri 0722 206020. Le așteptăm acolo. Trimiteți așadar dedichisurile voastre prin SMS. Da, mesaje scurte, haioase și fără să vă repetați, fără să trimiteți 50 de SMS-uri cu același mesaj, da? Pentru că avem filtrul nostru care șterge tot. Șterge tot. Filtrul inteligent se cheamă. Continuăm mixul. Olix și DJ Young împreună cu voi. Kiss Kiss in the mix. La Kiss FM. Ascult doar hit-uri și vedetele lucrează pentru tine.

vremea când se purtau ritmurile astea Balkan House anul trecut. Mamă, ce vremuri. Nu, stai, erau Balkan House LLP. Da, exact, da, nu, era stilul LLP, ce să mai clar. Avem dedichisuri de pe pagina noastră de Facebook, ne ocupăm chiar acum de ele, le luăm de jos în sus. Răzvan, pentru toți cei care ascultă Kiss FM în acest moment, aș vrea și eu un dedichis cu melodia Lorin, Euphoria, mulțumesc, uite ce piesă frumoasă. Și cei de pe SMS-ul cereau piesa asta, Manuela Staicu, vreau și eu, Andadam și Coruștea Zmii, Can You Feel Love pentru toți chisomanii, de Andreea, vreau și eu să dedic piesa Electronic Symphony, celor mai bune prietene ale mele, Andra, Ștefa și Popo, semnat Dea. Pe asta nu le-ai citit, nu? Nu, eram aici undeva, fiat, la mijlocul lor. Ce zice George, zice așa, pentru toți chisomanii care ascultă acum Kiss FM, unde Kiss cu piesa de la George Hora și Puia, o să fie bine. George din Cluj, sunt să vă salut și o seară faină în continuare. Răzvan, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, ăsta mi se pare că a mai fost. Da, da, da. Și Love, zice Adele, o piesă pentru voi și pentru noi. Cu siguranță avem o piesă Adele puțin mai încolo în playlistul Kiss FM. Momentan încheiem 40 de minute non-stop hits, așa că vin reclamele. Cele mai bune reclame, să ascultă la cum era vorba aia veche. Bine, deci la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Și dacă tot e joi și e weekend la noi, vă spun că în weekend partidul Kiss FM se întâmplă la Timișoara, vineri seara. Olic și Dan Fințescu vor fi în Happy Club din Complex, iar sâmbătă transmitem live din Club Mondo din Pitești. Ne auzim în direct sâmbătă după miezul nopții. După, decât după miezul nopții, cum se zice, voltaj, dăm vina pe ei din nou. O să ne întâlnim și cu Pico Venga, pentru că tot ne-a cerut piesa asta. Andra, What About Us, o piesă care face milioane de view-uri pe YouTube. Și continuăm cu hiturile mixate. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Iar-ți suflă în buzunar, masa care e plină de pahare goale, basul care țin zibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea.

when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Piesa Non House în câteva minute. Nu uitam că... Da, e bine, e bine. Vine și piesa Non House. Piesa, v-am promis, piesa lui George Hora împreună cu Puia. O să fie bine, nu? Da, o să fie hai bine, bine. O să fie bine ca să nu fie rău. Putea să fie un al doilea titlu, nu? Bun, păi pauză și... Ne întoarcem în câteva clipe cu următoarele 50 de minute non-stop hits. Nu uitați, așteptăm în continuare mesajele de la voi la 0722 20 60 20. O să le citim imediat după pauză. Și pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați să intrați și pe Superstar, KissFM.ro/Superstar. Acolo vă logați cu ID-ul de Facebook și vedeți ce nebunie se întâmplă. Foarte, foarte tare, vedetele lucrează pentru tine. Hai să continuăm cu pauza scurtă și piesa Non House imediat la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. No, fix aduce piesa Non House la Kiss in the mix. Bine, bine, bine, bine, o să fie bine, bine, bine, bine, o să fie bine, bine, bine, bine, studio șai, șai. Blue skies, I got it so right. I can do anything. I gotta feel like, I gotta live like, I gotta dream like, I'm gonna hit the heaven. I got the sunrise, I got the blue skies, I got it so right. I can do anything. I gotta love like, I gotta sing like, I gotta be like, I'm gonna hit the heaven. Mă uit pe geam și văd o vreme bună. Ceva-mi spune că totul o să meargă strună. Lumea vorbește mult, dar mie nu-mi pasă. Am tot ce-mi doresc chiar la mine acasă. Când duci o viață bună, totul îți pare o glumă. Când în contul din bancă tu pui sumă după sumă. A fost și greu de tot, am crezut că nu mai pot. Am crezut că am mai multe decât pot eu să suport. Ei, mi-aduc aminte cum era înainte. Da, cum să fac bani, asta aveam în minte. Greșeam, riscam, făceam de toate ca să fie bine. Trăgeam din greu că nu știam ce o să mai fie mâine. Acum tot e beton, stăm, ne relaxăm. Nu mai avem de dat, acum doar luăm. Mamă, uite unde am ajuns. Poți fi mândră de mine, poți să ții capul sus. Bine, bine, o să fie bine, bine. I got a sunrise, I got a blue skies, I got it so right. I can do anything, I gotta feel like, I gotta live like, I gotta dream like, I'm gonna hit the heaven. I got a sunrise, I got a blue skies, I got it so right. I can do anything, I gotta love like, I gotta sing like, I gotta be like, I'm gonna hit the heaven. Merge bine, toți sunt lângă mine, totu-i beton. Nu mă mai duc cu stomacul gol, acum la somn. Lumea se sperie, mă perie, în serie. Acum ceva timp credeam că fac doar o tâmpenie. Mașina-i nouă, da, gata cu Dacia. Îmi râde fața, da, eu am grijă de mama mea. Sigur nu voi uita, că doar familia mi-a fost aproape atunci când erau lor pe strada mea. La fel voi fi, la fel voi ști, indiferent ce va mai fi. O să rămân la fel chiar dacă am mai multe hârtii. E greu de tot să fii în top, lumea acum era de tot. Se bucură prea mult atunci când tu te lovești în fum. Dar am plecat de jos, am fost și norocos. Și mulțumesc celui de sus, acum totul frumos. Că fetele-mi zâmbesc, acum mă iubesc. Banii îi cheltuiesc și pot să am tot ce-mi doresc. Da, da, pot să am tot ce-mi doresc. Da, da, pot să am tot ce-mi doresc. Da, da, pot să am tot ce-mi doresc. Da, da, pot să am tot ce-mi doresc. I got a sunrise, I got a blue skies. I got it so right, I can do anything. I got a feel like, I got a live like. I got a dream like, I'm gonna hit the heaven. I got a sunrise, I got a blue skies. I got it so right, I can do anything. I got a love like, I got a sing like. I got a be like, I'm gonna hit the heaven. Și e blank, nu? E blank? E blank? Hai să vorbim la radio dacă e blank. Ok, te-am zis? Direct. Like Chocolate, Maria Maria. Mă continuăm mixul ultima oră. 50 de minute acum încolo de mix. Da, stăteam la povești în continuare cu George și cu Camelia. Ei sunt în continuare alături de noi. Asta am auzit o căsică din talk show-ul nostru de aici care se întâmplă în timp. Nu s-a auzit, mă, nu s-a auzit. Că am zis, bă, să... Da, 0722. Aha, avem delichisurile pregătite acolo. Hai să le și citim dacă... Da, foarte multe mesaje, câteva dintre ele selectate. Vă iubesc să te cei mai tare, dedic toate piesele iubitului meu Iliuță și cele mai bune prietene Madalina, Anna cu 2 de N. Da, da. Din Vâlcea, vă pup. Tare, băieți, vreau și eu Gustavo Lima, Balada Boa. Tomi semnează mesajul. De mâine încolo în playlist o să nebuniți și cu piesa aia. De la cel mai focat chisoman din Iași. Sunteți cei mai tari, vă iubesc, vreau și eu un delichis Pitbull și Chris Brown pentru toate fetele de pe glob. Deci cum sună asta? Toate fetele de pe lume. Era mai interesant să zic că după lume, după glob. Și încă unul foarte interesant. Mă relaxez și vă ascult. Vă salut în mar. Mare ești la Chill Out Session. La spa. Like Chocolate, Maria Maria, cu tot cu Alex Mica, Pitbull și toată gașca, Give Me Everything, și Alex Velea, care de astăzi are și videoclip la piesa Când Noaptea Vine. La Kiss FM, asculți doar hit-ul! Maria Maria, say my name, por favor. Maria Maria, cura-me tu amor.

dedicații puțin mai încolo, dăm startul SMS-urilor 07 22 20 60 20. Dar o să ne ocupăm și de cele de pe Facebook în câteva minute, pe facebook.com/KissFM România. Continuăm mixul nostru cu A Dance and Fire to the Rain. Avem Stereosonic, Pump Up the Jam și Dansa cu Duro la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Yo! booty on the floor tonight. Pump it up while your feet are thumping. Facebook, Kiss Kiss in the Mix Show, nouă piesă Summer, Sing Me Serious Girl. Ne ocupăm chiar acum de dedichisurile venite pe pagina noastră de Facebook. Avem unul din partea Nataliei care zice un dedichis pentru fratele ei care s-a întors acasă. Florin Filipescu vrea pentru cea mai bună și beton șefă piesa Follow the Leader. Jennifer Lopez e piesă nouă și foarte, foarte bună. Inițial am văzut că e cover după, după piesa... Piesa aia cu Follow the leader. Dar nu e aia. Raluca Ștefanache, salutare băieți de cei mai buni. Multe kiss-uri din partea mea. Vreau și eu un dedichis pentru scumpul meu soț și în ultimul rând pentru mine, pentru că mâine este ziua mea. Mulți adresă la mulți ani. Edina, pentru toți prietenii mei și cei care ascultă Kiss FM, vă iubesc mult. Alexandra Ivan, pentru toți prietenii mei pe care iubesc enorm de mult melodia Masari, Real Love. Sau, sau Masauri, da. Steopan, Răzvan, pentru toți cei care ascultă Kiss FM în acest moment, vreau și un dedichis cu melodia Loreen Euphoria. Sună foarte bine, poate vine puțin mai încolo. Vine, vine, că era... Uite, e următoarea, după următoarea. Da, după Deep Side. People's George, pentru toți chisomanii care ascultă Kiss FM, acum un dedichis cu piesa de la George Hora și Puia, s-o să fie bine. Asta l-am citit mai devreme. Atât pentru moment, continuăm tracklist-ul nostru, așadar Deep Side DJ's Hold You. Loreen Euphoria imediat și Jamie Woon Shuda. Ascult doar hituri. Love you, you are my sun where there's no light, make it rise, yeah. Chiduri. Your head. Weekend la noi, ultimele 16 minute din programul de astăzi, nu? Adică mai avem fix 4 piese de ascultat până la finalul programului nostru de astăzi. Dar cu Olix vă întâlniți și duminică aici în Mall, în Plața România. Are un program în locul lui Mr. Boba de la 7 la 10 seara. O să fie un fel de Kiss Hit in the Mix Kiss duminica. Hits. O să fie foarte frumos, nu mai fost niciodată duminica în Mall. Niciodată, niciodată. Hai să ne vedem la Mall. Aș vrea să ne vedem la Mall. Bun, cu alte cuvinte, continuăm mixul, dar înainte vă spunem de podcastul care este la zi, updatat, intrați pe kissfm.ro/KKM, ascultați, downloadați, tot ceea ce faceți este gratis pentru a avea colecția completă Kiss Kiss in the Mix. Uite, am intrat și eu, am deschis site-ul, foarte frumos, toate podcasturile noastre, o grămadă de podcasturi găsiți acolo. Fără reclame și fără concursuri, doar mixurile și, desigur, dedicațiile voastre. De asemenea, pe site-ul kissfm.ro găsiți poze, relatări și așa mai departe cu invitații care au fost la noi în emisiune. Uite, găsiți pozele cu Mona de ieri, interviul Mandinga, pregătit pentru Eurovision, Radio Killer, prezent la Kiss Kiss in the Mix, Voltaj, Smiley, Alex Vela, o grămadă de articole și, desigur, poze pe site-ul kissfm.ro. De asemenea, în weekend, partidul Kiss FM se întâmplă cu Olic și Dan Fințescu, vineri în Happy Club din Timișoara, iar sâmbătă transmitem live din Club Mondo din Pitești. În exact 20 de minute pe Kiss TV, urmăriți în reluare clasamentul Top 10 Like Awards cu DJ Young, desigur, acolo. Un clasament pe care îl vedeți în normal sâmbătă, miezul zilei, iar joia, cum e și astăzi, este în reluare la 22 pe Kiss TV, dar și pe site pe Kiss TV. .ro, Top 10 Like Awards, singurul clasament din România care se face exclusiv pe baza voturilor voastre pe likeawards.ro. treabă, Nică, la Kiss FM asculți doar hituri. Sunt Laurențiu Duță, la Kiss asculți doar hituri. Al proiectului Liviu Hodor și Mona. Da. Nu te-ai apucat de cântat, adică da, trebuie da, să faci ceva cu aceste calități vocale, trebuie undeva să le justifici. Da. La un moment dat o să mă apuc și de canto. Bun, încheiem aici o nouă săptămână de Kiss Kiss Mix. Nu uitați de mâine și... Nu, mâine și sâmbătă vă întâlniți cu Marian Boba și cu seturile lui DJ Jones, iar duminică o să fiu eu alături de voi, tot aici în Mall, în Piața România. Adică duminică seara, un program special, un hit Kiss in the Mix cu Olix la butoane și aici în studio. Dacă am mai făcut eu program singur. Da, chiar, de o grămadă de vreme, nu? De la munte, acum 2 ani. Cred că am făcut și anul ăsta un singur program singur. Nu mai știu, da. Nu uitați să intrați pe noul YouTube românesc de Caterinci Maxime, romanica.tube.ro, Romanica cu capa. Acolo aveți inclusiv Justin Bieber de România, o să-l vedeți. O chestie foarte tare, o să muriți de râs. Romanica.tube.ro. Seara frumoasă, weekend excepțional. Rămâneți cu Marian Boba după ora 22 la Kiss in the Night. La Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss FM.